Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражская студыя, Сергей Навумчык. Сёння ў нашым эфіры вы пачуеце трайны ўдар, тры пытанні для трох аналітыкаў. Госць перадачы інтэрв'ю тыдня Мікола Статкевіч. Ён адказвае на пытанні, як зменіцца тактыка і стратэгія пратэсту пасля прыпынення дармаедскага дэкрэту. І падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Дубровы. Трайны ўдар, экспертыза свабоды. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны ўдар». Як могуць паўплываць апошнія рашэнні і заявы ўладаў на патэнцыйную масавасць акцыі пратэсту? Як можна ацаніць патрабаванне Александра Лукашэнкі працаўладкаваць усіх беспрацоўных да 1 траўня? Ці пагражае Беларусі дэфолт? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваша, Віталь Цыганкоў. Як могуць паўплываць апошнія рашэнні і заявы ўладаў на патэнцыйную масавасць акцыі пратэсту? Як вядома, дзве розныя, скажам, часткі апазіцыі прызначылі наступныя акцыі пратэсту супраць дэкрэту нумар 3, адпаведна на 15 і 25 сакавіка. Мікола Статкевіч, на чале з якім, можна сказаць, прайшлі першыя акцыі пратэсту ў Менску, ён якраз настойвае на тым, што 25 сакавіка павінна стаць адзінай агульнабеларускай акцыяй, і каб людзі з рэгіёнаў не стваралі свае акцыі на наступны дзень 26-го, а каб все ударныя сілы прыехалі ў Менск менавіта 25 сакавіка і тут правялі самую масавую акцыю пратэсту. Але ўзнікае пытанне, як недаўнія рашэнні ўлады фактычна прыпыніць дзеянне дэкрэту, то бок не спаганяць у гэтым годзе гэты збор з так званых дармаедаў, як яны могуць паўплываць на патэнцыйную масавасць гэтых акцыяў. Перш за ўсё, мне здаецца, варта канстатаваць, што безумоўна частка людзей сеецца. Частка з тых, хто прыйшоў на акцыі ў Менску і рэгіёнах, на наступныя акцыі магчыма ўжо не прыйдзе. Перш за ўсё, гэта людзі, якія, скажам, не самыя зацятыя ў палітычных пытаннях, і для іх было самым галоўным гэта менавіта выйсці на вуліцу, выказаць сваё незадавальненне альбо нават, як пішуць некаторыя публіцысты, азлобленасць на ўладу, якая прывела да такога дэкрэту. Ну, а цяпер, калі прынцып это акалічнасці, што дэкрэт не адменены, яны ўжо больш важныя менавіта для людзей, якія больш сур'ёзна займаюцца палітыкай, для людзей, якія ставяць больш такія сур'ёзныя палітычныя мэты. А для гэтых людзей, якія менавіта мелі такую канкрэтную лякальную задачу, каб з іх не бралі гэтага падатку, гэтага збору, для іх фактычна гэтае рашэнне і як бы з'яўляецца вырашэннем праблемы. Цяпер з іх грошы не будуць браць і фактычна можа быць пункт улежання часткі такіх людзей, ўжо гэта і пазбаўляе неабходнасці выходзіць яшчэ. Калі дэкрэт будзе дзейнічаць у 18-м годзе, ці адменіць яго, ці не, гэта дастаткова далёкая перспектыва, пра якую вось гэтыя людзі, якія чыста імпульсіўна выйшлі на вуліцу, напэўна, не хочуць задумвацца, і гэта як бы не стаіць у іх прыярытэтах. Другая частка людзей, якія выйшлі на вуліцу, гэта не толькі палітычныя актывісты, але і тыя незадаволеныя ўсёй сацыяльна-эканамічнай палітыкай уладаў, якія якраз настроены больш радыкальна і настроены больш актыўна і лічаць, што трэба далей выходзіць, патрабаваць і, па-першае, поўнай адмены дэкрэта, і, па-другое, ўвогуле адмены розных іншых павелічэнняў аплатаў, напрыклад, як гэта было сказана на мітнугу Мікола Садкевіча 17 лютага, павелічэння пенсійнага ўзросту, павелічэння камунальных паслугаў і гэтак далей. То бок людзі лічаць за неабходнасць выказаць сваё абурэнне усёй сацыяльна-эканамічнай палітыкай улады. Безумоўна, гэтыя людзі таксама прыйдуць на гэтыя новыя акцыі. Ну і плюс, я думаю, безумоўна, можна лічыць традыцыйны пласт палітычных актыўных людзей, якія, дарэчы, штогод прыходзяць на дзень волі 25 сакавіка, незалежна ад канкрэтнай, скажам так, актуальнай гістарычнай нагоды. Так што, калі паспрабаваць даць прагноз, я думаю, магчыма, менавіта акцыя 25 сакавіка будзе не менш масавая, чым была 17 15 лютага ў Менску, то бок некалькі тысяч, напэўна, прыйдзе. Але, ну, прынамсі, у мяне ёсць уражанне, што сваімі дзеяннямі, з аднаго боку, прыпыненнем дэкрэта, з другога боку, нейкімі застрашэннем, альбо ў словах Александра Лукашэнкі, альбо ў сюжэтах па беларускім тэлебачанні, всё-такі магчыма ўлада саб'е той эфект, які называецца эфект снежнага кому, калі акцыі будуць ісці па нарастаючай. Ёсць вялікія сумневы, што вось менавіта цяпер гэты снежны ком будзе нарастаць. Я, у прынцыпе, згоден з тым аналізам, які прапанаваў Віталь. Тут дзейнічаюць некалькі чыннікаў, якія ўплываюць рознавектарна на маштаб гэтых акцый і на розныя слаі насельніцтва, на розныя сацыяльныя катэгорыі, якія ўдзельнічалі ў гэтых акцыях. З аднаго боку, можна меркаваць, што гэтыя рашэнні трохі саб'юць масавасць, бо дэкрэт аб дармаедах моцна ўдарыў менавіта па электарату Лукашэнкі, па сацыяльным нізам, па найбольш бедных слаях насельніцтва. І гэтыя людзі адчулі вялікую несправядлівасць з боку ўладу. Яны пратэставалі толькі супраць гэтага дэкрэту. Іншыя пытанні іх мала хвалявалі. І вось гэтыя людзі могуць успрыняць рашэнне ўладаў як вяртанне справядлівасці. Маўляў, наш бацька пачуў нашы стогны і зноў выявіў клопат аб простым народзе. І вось гэтая частка людзей не пойдзе на вуліцу. Але існуюць і іншыя чыннікі, і іншыя катэгорыі. Важнай часткай вулічных акцый былі апазіцыйныя актывісты і паслядоўныя антылукашысты. Яны будуць працягваць удзельнічаць у пратэстах і, можа, нават наадварот, адчуўшы смак перамогі, могуць павысіць сваю актыўнасць. Ну і яшчэ адна частка людзей, якіх з ідэалагічна-палітычнага гледзяшча можна аднесці да, умоўна кажучы, балота. Яны пратэставалі не толькі супраць дэкрэту, але і ўвогуле супраць палітыкі ўладаў, якая прывяла да падзення ўзроўню жыцця. Вось як яна павядзе сябе цяпер, незразумела. Ці яны, натхнёныя агульным настроем супраць уладаў, будуць працягваць удзельнічаць у акцыях? Ці наадварот, яны паддадуцца на запужванне, якое апошнім часам гучыць вельмі выразна з тэлеэкрана? І вось наконт гэтай катэгорыі цяжка даць адказ на вашае пытанне, спадар Віталь. Конечно, улада не зацікаўленая ў масавасці пратэсных акцыяў, бо калі на вуліцы выйдзе шмат людзей, то гэтым адразу парушыцца і міт аб сацыяльна арыентаванай Рэспубліцы Беларусь і ўсенародна абраным прэзідэнце, а ён сапраўды пачынае рушыцца. Паглядзіце ў тых матэрыялах, якія ідуць у сродках масавай інфармацыі і ў заходніх, і ў расійскіх. Калі расказваюць пра мітынгі пратэсту ў Беларусі, пра цяперашнія мітынгі, абавязкова падкрэсліваюць, што гэта найбольш масавая акцыя пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Але, на мой погляд, паміж плошчай 2010, Снежынскай плошчай і сёлетнімі пратэстамі існуе істотная розніца. Тады акцыя была палітычнай. Зараз яна эканамічная, але з паступовым перарастаннем у палітычную. Зразумела, што цяпер пратэсная база як бы патэнцыяльна значна шырэйшая. І як мне падаецца, вось гэта найперш непакоюць улады. Яны разумеюць, што яшчэ адзін крок, і пратэстоўцы запатрабуюць не толькі адмены дэкрэту нумар 3, не толькі высокіх заробкаў, але і змены ўлады. Загучалі лёзунгі «Далоў Лукашэнку», «Лукашэнка сыходзь». І прычым я тут хацеў бы адзначыць, што гэтыя лозунгі прагучалі не толькі ў Менску, дзе яны маглі б прагучаць, але і ў правінцыі, значыць, і там настрой пакрыху мяняецца. Канешне, людзі па-ранейшаму баяцца страціць працу, а цяпер асабліва, але, як мне падаецца, усё ж страх пачынае пакрыху сыходзіць. Нават адмена дэкрэту аб дармаедах наўрад ці ўжо спыніць людзей. Не проста вось тое, што зрабілі ўлада, але нават калі адменіць дэкрэт, падобна, што дыялог з грамадствам, пра які казаў Сярэдзіч, пра які казаў Лукашэнка, ён паступова наспявае. Ці адбудзецца гэты дыялог? Можна будзе смела казаць пасля акцыі 25 сакавіка. Вот у залежнасці ад таго, як яна пройдзе, гэта акцыя будзе вельмі вырашальная ў далейшым. Чаму? Бо пра круглы стол апазіцыя марыць ужо шмат гадоў. Яна і просіць, і сама, і просіць праз заходніх палітыкаў, якія паўплывалі б на Лукашэнку, каб можна было сесці за стол перамоваў. Але Лукашэнка як бы з пазіцыі моцнага адкрыта кажа, а чаго мне сядаць са слабымі за адзін стол. Вось хай яны будуць моцныя, тады, можа, і сядзе. Так вось, мне падаецца, што менавіта 25 сакавіка і будзе вызначэнне беларускай апазіцыі, наколькі яна моцная, ці яна па-ранейшаму слабая. Моцная яна можа быць толькі ў тым выпадку, калі яна зможа пашырыць вось гэту пратэсную базу, якая зараз утварылася, і стаць на чале гэтага руху. Бо сапраўды настроі ў людзей зараз такія даволі радыкальныя. І як тут казалі, справа ж не толькі ў гэтым дэкрэце, што так, ну, частка людзей будзе, канешне, задаволеная, што яны вось зрабілі разумна, не панеслі гэтыя грошы здаваць. Але ж людзей непакоіць і іншае, не толькі дэкрэт номер 3. Гэта і ўжо і пенсійнае заканадаўства трэба мяняць, і праблемы індывідуальных прадпрымальнікаў нікуды не дзеліся. Карацей, тут база вялікая для зменаў. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні у перадачы «Трайны удар». Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне, як можна ацаніць патрабаванне Александра Лукашэнкі працаўладкаваць усіх беспрацоўных да 1 траўня. 9 сакавіка падчас нарады аб актуальных пытаннях развіцця краіны кіраўнік Беларусі паставіў перад органамі ўлады такую задачу. Да 1 траўня усе павінны быць працаўладкованы. І запомніце, у якой б я месца і раён не прыехаў, мой памочнік выедзе туды загадзя і запросіць публічна беспрацоўных людзей на маю сустрэчу. І не дай Бог, пасля 1 мая такія людзі будуць. Нагадаю, што афіцыйнае беспрацоўе на пачатак лютага складала 0,9 ад эканамічна актыўнага насельніцтва. Гэта 40 тысяч. Але да гэтай лічбы ніхто сур'ёз не ставіцца, бо сюды ўключаюць тых, хто зарэгістраваны ў службах занятасці. Але большасць беспрацоўных не рэгіструецца, бо гэта не мае асаблівага сэнсу. Працы там не даюць, бо яе няма. Дапамога па беспрацоўю складае 24 рублі, гэта 10-13 даляраў. Ды яшчэ за гэта трэба адпрацаваць некалькі дзён цягам месяцу на грамадскіх працах. Дарэчы, Белстат па выніках абследавання хатніх гаспадарак адзначае, што фактычна ўзровень беспрацоўя за 2016 год склаў 5,8% ад эканамічна актыўнага насельніцтва. Гэта 10-260 тысяч чалавек. Мінулым годам, дарэчы, кожны месяц у краіне страчвала працу каля 9 тысяч чалавек. Лукашэнка нават даў параду, як можна выканаць яго загад. Паводле яго слоў, у Менску на работах па добраўпарадкаванні тэрыторыі парой задзейнічана дарагая тэхніка, эксплуатацыйныя і амартызацыйныя выдаткі, на якую значна перавышаюць кошт ручной працы. Трэба вызначыць месцы, куды павінны прыйсці людзі за працы, стварыць брыгады, групы, якія будуць лес высаджваць, платы будаваць, фарбаваць, прыбіраць тэрыторыю, капаць, вазіць, насіць і іншае. І мы зоймем усіх людзей. То бок, тэхніку заменяць людзі. Прапанова геніяльная. З гэтага пасажу вынікае, як Лукашэнка ўвогуле разумее сэнс эканомікі. То бок, эканоміка існуе дзеля таго, каб заняць людзей, як у СССР. Выдаткі, прыбытак і іншыя рынкавыя складнікі не маюць значэння. Вось яна філасофія беларускай сацыяльнай мадэлі. На гэтай нарадзе Лукашэнка чарговым разам паўтарыў яшчэ адно сваё невыканальнае патрабаванне – давесці сярэдні заробак да 500 даляраў. Кроў з носу, мы павінны вырашыць гэтую праблему, забяспечыць людзей працы і сярэдні заробак па краіне 500 даляраў. То бок адначасова і ліквідаваць беспрацоўе, і давесці сярэдні заробак да 500 даляраў. Прычым гэта выказваецца не ў выглядзе пажадання, а ў выглядзе катэгарычнага загаду. Навошта ён гэта робіць? Пытанне найперш паўстае, калі вось чуеш такія заявы Лукашэнкі. Усё гэта стварае адчуванне нейкага неадэквату. Я ўжо пісаў, што гэта паводзіны слабага лідзера ва ўмовах крызісу. І яшчэ адзін цікавы сюжэт. Некалькі разоў Лукашэнка адзначыў, што ўсе чыноўнікі павінны ўладкаваць сваіх каханак. Зразумела, гэта спроба ўплесці ў свой выступ такі народны гумар. Але, мне падаецца, для тлумачэння менавіта такога гумару варта звяртацца за дапамогай да Фрейда. Асабіста мяне новая заява кіраўніка Беларусі не здзівіла. За свой век, чаго я толькі ад Лукашэнкі не наслухаўся, пачуў шмат дзіўных загадаў і патрабаванняў. Ну, давайте разважаць. Прэзідэнт патрабуе ўладкаваць усіх, я падкрэслю гэтае слова, усіх беспрацоўных. Але ж такога няма нідзе ў свеце. Скарачэнне штату, беспрацоўе – гэта звычайная з'ява ў любой эканоміцы, ад самай ліберальнай да самай сацыяльна арыентаванай. Патрабаванне ўсіх працаўладкаваць не выпадкова прагучала на нарадзе, дзе шмат гаварылі пра дармаедаў. Лукашэнка зноў ужыў тут любімы прыём. Маўляў, дэкрэт нумар 3, які ён падпісаў, сам па сабе вельмі добры. Але чыноўнікі зноў усё перакруцілі, а таму і так шмат пакрыўжаных і незадаволеных. Добры прэзідэнт гэта ведае, таму і адмяняе сёлетнія выплаты падатку. Такая матрыца з добрым царом і дрэннымі баярамі ўжо дзясяткі, калі не сотні разоў, накладалася на розныя сітуацыі ў Беларусі. Камусьці дзіўна, што яна спрацоўвае і па сёння. А вось мяне гэта не здзіўляе, калі штодня праз тэлевізар, рада і дзяржаўныя газеты услаўляюць прэзідэнта, то людзі сапраўды пачынаюць верыць, што ён робіць усё вельмі добра і вельмі правільна. А вось ягоныя падначаленыя яму перашкаджаюць. Ну, здаецца, прыём не хітры, але ж ён па-ранейшаму дзейнічае на большыню насельніцтва. І не таму, што, напрыклад, Якубовіч ці Давыцька такія дасвечаныя майстры журналістыкі. Лукашэнку, лай чыноўнікаў, лай апазіцыю. Вось такі самы просты рэцэпт. І тады кажы, што хочаш, толькі не выходзь за акрэслена. А калі вернуцца да гісторыі беспрацоўя, то нават у самыя лепшыя савецкія часы, калі казалі, што беспрацоўя няма, яно насамрэч было, бо было і ёсць сезоннае, бягучае беспрацоўя. А цяпер беларуская дзяржава спрабуе хаваць рэальныя лічбы па беспрацоўі, каб паказаць сябе ў лепшым выглядзе. І слушна тут казаў Валер Карбалевіч, што прапановы Лукашэнкі замяніць тэхніку людзьмі паказваюць, як кіраўнік краіны разумее сэнс эканомікі. І апошняе наконт слоў Лукашэнкі, што тут усе чыноўнікі павінна уладкаваць на працу сваіх каханак. Гэта, як кажуць, і для народа забаўна, і паслухаць, і пасмяяцца можна. І тут усё тая ж гісторыя пра добрага цара і пра гэтых дрэнных чыноўнікаў. Маўляў, у іх жонкі такія, што пенсійнага ўзросту яшчэ не дасягнулі, але ж нідзе не працуюць, а толькі даглядаюць дзяцей. А дзецям гэтым, як падкрэсліў Лукашэнка, ўжо па 20, па 21, па 22 гады. Гнаць іх усіх на працу трэба. Гэтых жонак і дзяцей, мабыць, таксама. Ну, хіба ж такое можа не спадабацца электарату? Безумоўна, заява Александра Лукашэнкі пра знішчэнне беспрацоўя красамоўна кажуць пра ягоныя погляды на эканоміку. І тое, што чым можна заняць гэтых людзей, я думаю, гэта ўжо стане прадметам іроніі і гумара, і ўжо стала. І в бліжэйшыя дні яшчэ больш з'явіцца самых розных жартаў, што называецца інтэрнэт-мэмаў, менавіта на гэтую тэму, як у Беларусі будуць займаць людзей, каб не было беспрацоўных. Але на самой справе ідэя пра тое, што іх можна заняць там, дзе працуе занадта добра тэхніка, замест, скажам, аднаго экскаватара можна взяць 10 беспрацоўных, гэта вяртанне ў некае пачатак 20-га стагоддзя, першую палову 20-га стагоддзя. І гэта сапраўды кажа пра эканамічныя падыходы Александра Лукашэнкі. Цікава таксама менавіта, якія выдаткі для таго ж бюджэту будуць ад таго, калі усіх беспрацоўных вот гэтак звана працаўладкуюць. І на самой справе, мне здаецца, усё гэта будзе зноў-такі выкрутасамі пэўнымі статыстыкі і падыходаў, якія добра вядомыя Беларусі, асабліва на выбарах, галоўнае, як лічыць. Так і тут. Валер Кабалевіч уже прыводзіў прыклад, ёсць афіцыйна беспрацоўя, ёсць рэальная, і то, безумоўна, як лічыць эканамісты, гэта лічба недастаткова, не адпавідае рэчаіснасці, але Белстат даў лічбу 5,8% беспрацоўнага рэальна насельніцтва. На самой справе, безумоўна, значная частка працуе за межамі альбо ў шэрай эканоміцы. Як нагадаю, што так званых дармаедаў дзяржава налічыла 470 тысяч. Гэта ўсе тыя людзі, якія нідзе афіцыйна не зарэгістраваны і не працуюць, і не плацяць падаткаў. Так што сумы рэальна большыя. І, дарэчы, можна сказаць, што гэтыя сумы адпавядаюць нейкім сярэднесусветным. Мы ведаем, што ў Заходняй Еўропі і ў ЗША лічба беспрацоўных звычайна ад 5%, то лічыцца ледзь не ідэальнай, да 15%. Гэта ўжо праблемная лічба там для такіх краінаў, як Іспанія, Грэцыя, якія ў крызісе, там даходзіць часам да 20%. Гэта ўжо такая крытычная лічба для эканомікі. Але нідзе няма, каб быў 1%, каб было, як в Беларусі, афіцыйнае беспрацоўе. Але, сапраўды, мне здаецца, 1 траўня, калі там ці праз некалькі дзён Александр Лукашэнка збярэ чарговую нараду, і чыноўнікі дакладуць яму, што указанне кіраўніка дзяржавы выкананае, все беспрацоўныя в той ці іншай ступені атрымалі давалі так званую працу з тых, каго, ну, скажам, удалося ахапіць, хто не захоча, яны автоматычна, значыць, пераходзяць ужо в нейкае іншае катэгорыю тых самых дармаедаў, хаця зараз за гэта ўжо штраф нібыта не бяруць у гэтым годзе. Такім чынам, мне здаецца, ўсё закончыцца такім хітрым нейкім бюракратычным вывертам, і, можа быць, не гледзячы на рэальнасць, паралельна рэальнасці, чыноўнікі дакладуць, што ў Беларусі з беспрацоўем пакончана. Ці паверыць у гэта народ? Вот праблема ў чым. Безумоўна, не паверыць. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны удар». Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце, вашае пытанне, Уладзімір Глот, ці пагражае Беларусі дэфолт? Дэфолт – гэта няздольнасць аплаціць пазыкі ў вызначаны тэрмін. Лічыцца, што крытычнай адзнакай дэфолту ёсць доўг у памеры 60% ад валавога ўнутранага прадукту краіны. Калі аб'ём знешняга доўгу перавышае гэтую адзнаку, крызісы здараюцца з вялікай верагоднасцю. Паводле дадзеных рэйтынгавага агенцтва Fitch Ratings, чысты знешні доўг Беларусі сёння складае 55% ад ВВП. А на яго абслугоўванне прыходзіцца 23% ад бягучых плацяжоў замежнай валюце. То бок Беларусь набліжаецца да крытычнай рысы, і гэта небяспечна, бо пра такое становішча ведаюць і ў іншых краінах. Таму яны не хочуць даваць пазыкі праблемным краінам. Карацей, з гэтай прычыны заўжды праблематычна атрымаць новыя знешнія пазыкі. Вялікі аб'ём знешняй запазычанасці стварае рызыку дэфолту. А гэта можа пацягнуць за сабой павышэнне верагоднасці банкаўскага крызісу і зніжэнне актыўнасці інвестараў. Адсутнасць дастатковых інвестыцый бадай самая балючая праблема беларускай эканомікі. Замежнікі раней неахвотна ўкладалі свае грошы ў Беларусь. Ну, раней сітуацыю неяк утрымлівалі праз дзяржаўныя інвестыцыі, але цяпер такой магчымасці амаль няма. Цяперашні ровень знешняга доўгу Беларусі тармозіць развіццё эканомікі і нават, як кажуць некаторыя эксперты, стварае ў ёй дэпрэсію. Адна з важных праблем заключаецца ў тым, што шмат грошай сыходзіць на абслугоўванне доўгу. Гэтыя грошы прыходзіцца браць з бюджэту, калі дакладней выводзіць з эканомікі пра збіранне падаткаў і накіроўваць не на патрэбы краіны, не на развіццё той жа эканомікі, а на выплаты абавязацельстваў. Такім чынам, грошы не накіроўваюцца на развіццё, і гэта ўзмацняе дэпрэсіўныя тэндэнцыі ў эканоміцы. А новыя пазыкі, нават калі яны і будуць, пойдуць не на развіццё, а на абслугоўванне доўгу. Акрамя гэтага, вялікая колькасць абавязацельстваў у валюце стварае багата праблем знешнегандлёвага балянса, ну, беларуская эканоміка моцна залежыць ад імпарту, таму для фармальнага функцыянавання неабходна, каб у краіне была валюта, каб можна было купіць імпарт, а яе не хапае. Ну, вось дзяржава спрабуе выйсці са складанага становішча праз скарачэнне аб'ёму імпарту. Сёлета абслугоўванне знешняга доўгу прагназуецца на ўзроўні 3 400 000 000 даляраў. Дзе Беларусь будзе браць гэтыя грошы, пакуль не зразумела. Так, ёсць золатавалютныя рэзервы, і вось у апошні месяц яны нават узраслі. Аднак з іх шмат не возьмеш, бо праз іх трэба падтрымліваць гандлёвы баланс. Раней рэфінансаваць пазыкі ўдавалася за кошт новых крэдытаў з Расіі. Аднак сёлета верагоднасць такога сцэнару выклікае сумневы. Ну, складанасці ў адносінах з Масквой зацягнуліся, пра іх мы ўжо шмат гаварылі ў нашай перадачы. Ну, некаторыя фінансісты, у тым ліку і ва ўрадзе, асабліва міністр фінансаў Амарын, спадзяюцца на еўрабонды. Аднак і тут не ўсё гладка. Па-першае, з-за сумнення ў далейшай плацежаздольнасці Беларусі гэтыя еўрабонды могуць стаць занадта дарагімі. Па-другое, нават калі і ўсё атрымаецца, наўрад ці можна будзе сабраць больш за 1 мільярд даляраў. А абслугоўванне знешняга доўгу, як я ўжо казаў, патрабуе 3,5 мільярды. Карацей, Беларусь, як мне падаецца, ўсё бліжэй набліжаецца да дэфолту. А вы згодныя з такім меркаваннем, калегі? Мінулым годам замежны доўг трохі скараціўся, але вырас унутраны доўг. Урад выпускае валютныя аблігацыі і прадае іх на ўнутраным рынку, юрыдычным асобам, найперш банкам і фізычным асобам. Аблігацыі выпускаюцца на год, то бок вельмі кароткі тэрмін. Калі мы кажам пра дэфолт, то маецца на ўвазе знешні дэфолт, калі няма магчымасці кампенсаваць замежны доўг. Але бывае і ўнутраны дэфолт, калі ўрад не можа разлічыцца па ўнутраным абавязацельствам. У гэтым годзе трэба сапраўды вяртаць 3,4 мільярда даляраў. У бюджэце па розных ацэнках ёсць ад чвэрці да паловы гэтай сумы, у залежнасці ад таго, якім будзе бюджэт, а гэта залежыць і ад аб'ёму продажа нафтапрадуктаў, ад цэнаў на нафту і іншых чыннікаў. Плануецца ўзяць крэдыт на суму 1,86 мільярда даляраў. Дзе? 800 мільёнаў даляраў у выглядзе еўрааблігацый ці еўрабондаў, 360 мільёнаў за кошт выпуску ўнутраных аблігацый, 700 мільёнаў павінен даць Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця. Але існуюць праблемы. Еўрааблігацыі ці еўрабонды вельмі дарагія, высокія працэнты. А гэта ёсць ілюстраванне дрэннага стану беларускай эканомікі. Могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы з крэдытам Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Апошні транш мінулага году фонд не выдзеліў. На гэта ўплывае канфлікт паміж Масквою і Менскам. Расія выкарыстоўвае гэты крэдыт з гэтага фонду як сродак ціску на Беларусь. Таму пакуль не будуць урэгуляваны беларускі-расійскія рознагалоссі, гэтых грошай можна і не атрымаць. Перамовы з МВФ застапарыліся. І цяпер нават прадстаўнікі ўраду ўжо не выступаюць з аптымістычнымі заявамі, якія яны рабілі яшчэ зусім нядаўна. Але сумы, якія трэба вяртаць гэтым годам, не ўлічваюць доўг Беларусі за газ. А гэта на сённяшні дзень 660 мільёнаў даляраў. Не да канца зразумела, ці Беларусь афіцыйна прызнае гэты доўг. Як звычайна, думаю, усе спадзяванні ўладаў беларускіх на тое, што з Расіі ўдасца дамовіцца. Дапамога Расіі сёння – гэта адзінае выйсце. Я думаю, пытанне пра дэфолт все-таки пастаўлена пакуль дастаткова, ну, скажам так, зарана, ці, можа быць, занадта рэзка. Паколькі, безумоўна, все тыя лічбы, якія прыводзілі мае калегі, даюць падставы гаварыць пра тое, што тэарэтычна такая сітуацыя магчыма, але, ну, для гэтага павінна ўзнікнуць ці супасці дастаткова шмат адначасова негатыўных чыннікаў. І ўнутраныя, і замежныя, скажам так, дэфолт, то перш за ўсё, безумоўна, беларуская дзяржава будзе клапаціцца пра выплату сваіх замежных даўгоў, крэдытаў. А што тычыцца ўнутранай сітуацыі, то тут заўсёды можна выпусціць нейкія дзяржаўныя паперы і гэтак далей. Для гэтага дастаткова шмат фінансавых механізмаў, каб адкласці выплату грошай там насельніцтву ці юрыдычным асобам на будучыню, а замяніць гэта нейкімі іншымі крэдытнымі паперамі, крэдытнымі варыянтамі. Пастаноўка пытання пра замежны дэфолт, яна, магчыма, сапраўды трошкі такая занадта радыкальная, паколькі пакуль беларускі ўрад менавіта да гэтых сваіх замежных абавязацельстваў ставіцца вельмі дысцыплінавана, ўсё выплачвае. Але калі казаць пра якія могуць супасці замежныя прычыны, вот літаральная інфармацыя апошніх дзён, калі ў сувязі з так званай сланцавай рэвалюцыі в Амерыцы радыкальна падаюць апошні некалькі дзён цэны на нафту. То, што мы ўжо даўно не абмяркоўвалі, паколькі, в прынцыпе, гэта цэны заставаліся стабільнымі, і пасля рэкорднага падзення там год-паўтары таму яны ўсталяваліся на межы недзе там 50 даляраў, адскачылі ад страшнай для Расіі, адпаведнай для беларускай эканомікі лічбы ў 30. Але зараз, калі пачнецца тэндэнцыя, выкліканая ў тым ліку і стратэгічным падыходам нового прэзідэнта ЗША Трампа да гэтага пытання, калі пачнецца в сувязі з ягонымі некаторымі рашэннямі па лібералізацыі нафтавага рынку, пачнецца зніжэнне коштам на нафту, гэта зноў пачне адбівацца на расейскую, а след за гэтым і беларускую эканоміку. Так што да таго, што ў Беларусі назіраецца апошнія 2-3 гады крызіс, можна сказаць, што ён назіраўся апошні год яшчэ пры дастаткова, ну, скажам, нейтральных знешніх абставінах. Калі ўсталявалася ўжо пэўная цана на нафту і далей яна не падала. Калі зараз пачнецца новы віток падзення цэнаў на нафту, то гэта будзе новы ўдар па беларускай эканоміцы, удар, які яна сапраўды пакуль не падрыхтавана выносіць. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Карабалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як могуць паўплываць апошнія рашэнні і заявы ўладаў на патэнцыйную масавасць акцыі пратэсту? Як можна ацаніць патрабаванне Александра Лукашэнкі працаўладкаваць усіх беспрацоўных да 1 траўня? Ці пагражае Беларусі дэфолт? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды. Трайны удар. Экспертыза Свабоды. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні у перадачы «Трайны удар».